Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Σύνολο δεκάξι, πρέπει να είναι εντάξει, λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε μείον πέντε. Αν δε που είναι εντάξει, αν δε που είναι εντάξει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πίσω σελίδες ακούτε, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο διαφορετική. Λέω να το πάρουμε λίγο αλλιώς, λίγο στο χαλαρό, γιατί θα μας τρελάνουνε τούτοι εδώ. Αναφέρομαι ασφαλώς στα κρούσματα εκεί στην Κοζάνη, που έχει γίνει σάλος από χθες, που σε αυτή την αναφορά που δίνει ο ΕΟΔΗ βάλανε και κάτι κρούσματα μέσα από τον Νοέμβριο. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Μέσα και αυτά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Απλά με αυτά αποφασίζονται τα lockdown με τα κρούσματα δύο μηνών πριν. Δεν βαριέσαι. Επίσης, αυτά που ήταν τα κρούσματα των δύο μηνών πριν δεν τους είχαν ενημερώσει. Τώρα το μαθαίνουν αυτοί ότι οι δύο μήνες πριν είχαν κορονοϊό. Όμορφα. Δεν υπάρχει θέμα. Α, 6 δια 2 είναι 8 και βάλει και κάτι παραπάνω. Σύνολο 16, όλα είναι εντάξει. Ώρα να φάω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω. Παιδιά, αυτοί εδώ οι τύποι είναι που είχαν τα διπλά βιβλία, θυμάστε, στον ΕΟΔΗ για το πώς καταγράφουμε τα κρούσματα. Να σας πω καταρχάς την είδηση. Τα κρούσματα, λέει, που δώσανε χθες ήταν 49. Δηλώθηκαν 49 κρούσματα. Μιλώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ακούστε, τα 31 όμως ήταν από τις 11 Νοεμβρίου. Περασμένου Νοεμβρίου. Τα είπανε χθες, δεν βαριέσαι. Και δηλώθηκαν την 3η 12 Ιανουαρίου. Και καλά πες ότι είναι λάθος ότι τα δηλώσανε λίγο. Αυτό δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά τα 31, αυτοί 31 άνθρωποι δεν είχαν ενημερωθεί ότι έχουν κορονοϊό. Το καταλαβαίνετε, και κυκλοφορούσαν και διέσπηραν τον ιό κι αλλού. 9, λέει, ήταν από το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου του 20 και δηλώθηκαν 11 Ιανουαρίου, και 9 ήταν από το Δεκέμβρη. Φρέσκα μωρέ αυτά, εντάξει, δεν έχουν λήξει ακόμα και καταμερίστηκαν σε διάφορες μέρες μέσα στο Γενάρη. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, είπα σήμερα θα το πάμε λίγο διαφορετικά, γιατί δεν σηκώνει αλλιώς. Εδώ μας δουλεύουν κανονικά και έχεις και καμιά δεκαριά περιοχές της χώρας σε τοπικό lockdown. Θα πάμε σήμερα σε σκληρό, λέει, τοπικό lockdown, πιο σκληρό από το γενικό που έχουμε όλοι. Εδώ δεν λέγαμε ότι ξεμπερδεύουμε σιγά σιγά, μπα ε, όχι, χαμός. Δεν βαριέσαι, μπερδεμένα όλα, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Λοζάνη, τι Κοζάνη. Χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι 5η και 14 ο Γενάρης. Αλλά εμείς μιλάμε για τα κρούσματα του Νοεμβρίου, της 11ης Νοεμβρίου, που τα δηλώσανε χθες και που δεν τους ενημερώσαν τους ανθρώπους. Δεν βαριέσαι, όλα καλά, όλα καλά. Τώρα με ποιον να πας να πιείς. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Τι Νοέμβρη, τι Γενάρη, τι Δεκέμβρη, τι Φλεβάρη. Έλα μωρέ, τώρα κάθεσαι και καλά στη Κοζάνη. Έχουν βγει στα κάγκελα εντωμεταξύ, γιατί κάνανε λάθος το lockdown. Βγαίνουν οι έμποροι τώρα, λένε τσάμπα μας κλείσατε, μας κλείνετε ακόμα. Είμαστε 4 μήνες κλειστοί στην Κοζάνη. Τσάμπα μας κλείνετε, αφού ήταν από τον περασμένο δίμηνο τα κρούσματα και τα ανακοινώνετε τώρα. Οι άλλοι που ήταν κρούσματα βγαίνουν και λένε, ζητάνε να παρέμβει εισαγγελέας και λέει, παιδιά, εγώ ήμουν άρρωστος και διέδιδα τον ιό και δεν με ενημερώσατε και τα μαθαίνουμε τώρα. Πήγαν, λες, ιδιωτικό εργαστήριο στο Δήμο Εορδέας, έγιναν αυτά, στον πρώην Δήμο Εορδέας, το κομμάτι δηλαδή αυτό της Κοζάνης. Άστα να πάρε τώρα, τι σου λέω, τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, και σιγά σιγά δεν σώζεσαι πουθενά. Thank you. φεύγει ο καιρός, φεύγουν οι νύχτες, μένει ο καημός. Και εσύ να στέκεις πίστος φρούρος, να περιμένεις να'ρθει ο εχθρός. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Έτσι που λέτε, τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε σε όλες τις περιοχές μουσικά. Άλλο ύφος εντελώς από αυτό που ξέρετε στις πίσω σελίδες. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε και λίγο. Θα πάμε σε αυτές τις περιοχές που έχουν το βαρύ lockdown σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ως φόρο τιμής, ρε παιδί μου, έτσι για να τους ευχαριστήσουμε λίγο. Αν ακούνε από εκεί, μέσω ίντερνετ ή όπου βρίσκονται να ακούνε. Έτσι, μια προσφορά. Αφού δεν μας τρελάνουν αυτοί. Δεν μας τρελάνουν αυτοί, όχι. Εδώ μένουμε, Κοζάνη. Είναι περιοχή Ορδέας, εκεί δηλαδή, στον Δήμο. Είπα πριν πρώην Δήμος, Δήμος υπάρχει και τώρα ο Δήμος Ορδέας. Εκεί έχει γίνει η κόμπλα η μεγάλη και δεν φταίει ο Δήμος φυσικά. Φταίνε τα διαγνωστικά εργαστήρια, φταίει ο ΕΟΔΗ που δεν επικοινώνησε με τα εργαστήρια, φταίει το νοσοκομείο που δεν πήρε από τα εργαστήρια τα δείγματα και άστα να πάνε. Αυτός εδώ είναι ο Λεβέντικος ή Πουστσένο. Δεν θέλω να πάει το μυαλό σας στο κακό. Πουστσένο είναι η σλάβικη ονομασία του χορού αυτού. Ευκαιρία είναι όταν βάζεις ελληνική παράδοση να μαθαίνουμε και 2-3 πράγματα. Το πουστσένο, πουστσένο ναι, βγαίνει από το πουσταμ. Σημαίνει αφήνω κάτι ελεύθερο, διότι ο χορός είναι ελεύθερος, λιτός, λέγεται και λιτός ή αμολιτός εκεί στους ντόπιους. Ενώ οι αρβανίτες κάτοικοι της Φλόρινας, γιατί όπως ξέρετε η χώρα αυτή εδώ είναι ένα κράμα με πάρα πολλές, θα σας πω και άλλα για τους αρβανίτες παρακάτω, γιατί έχει και στη Θήβα και στη Βιωτία και στη Λιβαδιά και στη Θήβα έχει και εκεί σκληρό lockdown. Σε όλη την Ελλάδα τελικά έχει σκληρό lockdown. Εκεί λοιπόν στη Φλόρινα οι αρβανίτες αυτόν τον ίδιο χορό εδώ που ακούτε τον λένε Μπεράτσε ή Μπάιρατς. Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και γράφτε τα σκληρά lockdown, όχι το γενικό που έχουμε όλοι. Λέσβος, Βιωτία, η Ασπρόπυργος Ελευσίνα, η Δυτική Αττική συνολικά. Αυτό το ξέρουμε εδώ και μέρες, από πριν τα Χριστούγεννα. Δήμος Εορδέας που σας έλεγα, Κοζάνης και Βόιου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Οι τοπικές κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αριανών στη Ροδόπη. Και Ροδόπη θα πάμε, εκεί να δείτε ωραίες μουσικάρες που έχουν σήμερα. Το νησί της Καλύμνου, όλη η Κάλυμνος, η Κάλυμνος επίσης φοβερή. Είναι μια ευκαιρία, παιδιά, τα lockdown και ο κορονοϊός, αν το δείτε και έτσι λιγάκι από την πολιτισμική του διάσταση, είναι μια ευκαιρία να ακούμε μουσικές από εκεί. Θα προσπαθήσω να προλάβουμε σήμερα να τα ακούσουμε όλα, γιατί είναι και πολλές, δεν είναι λίγες. Τέλειωσα, όχι δεν τέλειωσα, έχει κι άλλο. Και Κρήτη φυσικά, Παλέκαστρο στο Δήμο Σιτίας, με πολλά παράπονα εκεί στην περιοχή για την διαχείριση από τον ΕΟΔΗ. Σας έχω και ρεπορτάζ πιο ζεστό, ως πιο κοντά στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πάμε μουσικά παντού. Είναι ένα μουσικό ταξίδι, μπορείτε να το ονομάσετε μουσικό ταξίδι παρέα με τον κορονοϊό στις γειτονιές της Ελλάδας. Και πρέπει να σας λέω και τι ακούμε. Αυτό είναι το 11, ο εθνικός ύμνος, λέει, της Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός που ακούτε έχει και λόγια κανονικά. Εδώ είναι σε ορχιστρική έκδοση. Το «Τι θέλα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά», «Τι θέλα και σε κολούσα και δεν έκανα το τεστ νωρίτερα». Καλά, σαφώς δεν σηκώνει πλάκα, ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Καθόλου πλάκα δεν σηκώνει η ιστορία αυτή. Αλλά εδώ πέρα, όταν μάλιστα είσαι την επόμενη μέρα από τη συνέντευξη Μητσοτάκη που έλεγε ότι τα έχουμε διαχειριστεί όλα καλά παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παρέμβαση εισαγγελέα ζητά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, νεοδημοκράτης, να θυμάστε, παρέμβαση εισαγγελέα ο Γιώργος Κασαπίδης, για να γίνει εκτεταμένη έρευνα και να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν υπάρχουν ευθύνες. Είναι σοβαρό το θέμα στην Κοζάνη. Το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι, δεν ήταν ένας-δύο να πεις έγινε λάθος το τεστ, 41 κρούσματα που αφενός μεν δεν τα δήλωσαν, αφετέρου δε δεν το ξέραν οι άνθρωποι ότι είναι κρούσματα και κυκλοφορούσαν κανονικά ανάμεσά τους. Και οι έμποροι στα κάγκελα, σας τα είπα από την αρχή, και γενικά ζητούν να παρέμβει εισαγγελέας. Α, εισαγγελέας έχει παρέμβει και για τη Θεσσαλονίκη, όπως θυμάστε, για το τι πήγε στραβά. Και την μετέφεραν, λέει, στην Αθήνα την έρευνα, στην εισαγγελία στην Αθήνα, στην Αττική, συγγνώμη, επειδή, λέει, στην Αττική είναι η έδρα της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Όπα, γιατί εκεί που είναι η έδρα της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, για ποιον χτυπάει καμπάνα, Σωτήρη, και ποιος θα είναι αυτός που θα την πληρώσει μετά? Για κοιτάξτε το λίγο το θέμα. Θανάσης Καμπαγιάννης τα λέει με ανάρτησή του στο Facebook, ο δικηγόρος, εγώ τον επικαλούμε συνέχεια, γιατί φαίνεται ότι δικαιώνεται σε πολλά πράγματα. Θα παίξουν, λέει, το ρόλο του αυτοφοράκια οι λοιμοξιολόγοι, γιατί όταν έρχεται η ώρα των ευθυνών, κάποιον πρέπει να βάλεις μπροστά. Σωτήρη, πες αλεύρι. Ρε, τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά. Το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ζητά να διερευνηθεί αν ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνονται και ανακοινώνονταν τόσο καιρό είναι αληθινός. Δηλαδή καταλαβαίνετε, μπαίνει η βόμβα σε όλο το οικοδόμημα του πώς αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό. Μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι τα κάναμε όλα καλά. Η Κοζάνη, που λίγο και την είχαμε ξεχάσει, τους είχαμε αφήσει στην τύχη τους εκεί, κανείς δεν ασχολιόταν με την Κοζάνη. Και τώρα που έσκασε αυτό, όχι, να είμαστε ειλικρινείς και εμείς, δηλαδή και εγώ τώρα για την Κοζάνη διαβάζω. Είναι 3 μήνες, παιδιά, σε σκληρό lockdown. Είναι 3 μήνες συνεχόμενους και τα κρούσματα δεν πέφτουν. Ή δεν πέφτουν με βάση τις αναφορές. Γι' αυτό λένε οι έμποροι τώρα. Μήπως μας λέτε ψέματα και έχουν πέσει και γιατί δεν δουλεύουν τα μαγαζιά. Οι άλλοι λένε, αφού είχα κορονοϊό τόσο καιρό, γιατί δεν το ήξερα. Και άστα, σου λέω, μήλος, μάλευρά σε, κόλαση στην Κοζάνη. Φύγαμε από την Κοζάνη, ήρθαμε Λέσβο, Μυτιλίνη, Γκάιντα. Εκεί να δείτε σκληρό lockdown. Από χθες η Λέσβος με σκληρό lockdown. Μετά από σύσκεψη, λέει, έκτακτη σύσκεψη, εξαιρετική, ήταν μια έκτακτη σύσκεψη αυτή που έγινε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν κηρύξει την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και όλα αυτά, τελικά καταλήγει στο ότι κλειστό, βαρύ lockdown έως τις 18 Ιανουαρίου. Για τη Λέσβο. Αυτός είναι ο μαζωμένος παραδοσιακός χορός της Λέσβου, της Μυτιλίνης. Θα μπορούσε να εκδοθεί και σε CD αυτό, ξέρετε. Μουσικό Σεριάνι, ελάτε, θέλω τίτλο. Μουσικό Σεριάνι στις γειτονιές του κορονοϊού στην Ελλάδα. Για όλες τις περιοχές που σας αναφέρω ισχύουν τα ίδια μέτρα. Όταν λέμε κλειστό, βαρύ, σκληρό lockdown, απαγόρευση μετακίνησης εκτός των ορίων της περιφερειακής ενότητας που αναφερόμαστε κάθε φορά ή κάποιων οικισμών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, γιατί Λέσβο είναι όλοι συνολικά, δηλαδή δεν μπορείς να ταξιδέψεις να πας αλλού. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 την άλλη μέρα το πρωί, απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης εντός της περιφερειακής ενότητας, εξαιρούνται μόνο όσοι εργάζονται και όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ένα συγκεκριμένο σαφή λόγο. Αναστολή προς πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών, αναστολή λειτουργίας καταστημάτων, λιανεμπορίου εννοείται, όλα τα πάντα κλειστά και εν πάση περιπτώσει μέτρα βαριά που μετά από 10 μήνες πανδημίας υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τα έχεις αποφύγει. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει να μην είσαι σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λέω. Δεν σηκώνει καθόλου πλάκα κατά βάση, απλά προσπαθώ όσο γίνεται να το χαλαρώσω. Για τους ανθρώπους στις περιοχές αυτές, τα πράγματα είναι πάρα πολύ βαριά. Αυτά εδώ είναι τα ξύλα φυσικά, επίσης ο χαρακτηριστικότερος μάλλον σκοπός στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο, την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς φυσικά σε όλο το νησί, απ' άκρη σ' άκρη. Και κουράγιο και υπομονή. Θυμάστε που λέγαμε χθες για την υπόθεση των εμβολίων στην Ευρώπη και για το που έχει στηριχτεί κάθε χώρα και για το από πού περιμένουμε εμβόλια συνολικά και για αυτό το μπάχαλο με τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι κλπ. Βγαίνουν τώρα ο ένας μετά τον άλλον οι ευρωβουλευτές, καταγγέλουν, λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην μας δίνετε τις συμβάσεις, δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα στο κοινό μας σπίτι, στην υπέροχη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά εντάξει, δεν τους ακούει κανείς. Η Γερμανία παίζει το δικό της παιχνίδι. Εμείς έχουμε ποντάρει, όπως ξέρετε, όπως λέγαμε και χθες. Αφήσαμε κάποια εμβόλια της Pfizer που είχαμε δικαίωμα να πάρουμε, γιατί είναι και ακριβά τα άτιμα. Και ποντάρουμε όταν θα έρθουν τα εμβόλια μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά, όχι απευθείας, από την Johnson & Johnson, από την. Όχι πια δάκρυα, θυμάστε, από την Αμερική. Μόνο που η Johnson & Johnson, αυτό είναι το καινούριο κομμάτι της είδησης. Ανακοίνωσε χθες ότι τα εμβόλια της θα είναι διαθέσιμα από το τέλος Απριλίου, μετά τον Απρίλιο. Μετά τον Απρίλιο. Είναι αυτές, θυμάστε που έλεγε έχουμε 25 εκατομμύρια δόσεις εξασφαλίσει. Το θέμα είναι το πότε, που έλεγε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου πότε. Λοιπόν, από Μάιο, καλά-καλά, όταν σου λέει τέλος Απριλίου, από Μάιο και μετά. Μόνο που το Μάιο έχεις μετατουρισμό, έχεις άλλα θέματα, πάλι θα περιμένεις να ανοίξεις, πάλι θα περιμένεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, πάλι θα περιμένεις να κάνουν υγειονομικά διαβατήρια, πάλι θα σου λέει η TUI ότι άμα θέλεις να βάλεις σκληρούς κανόνες, εγώ δεν πρόκειται να σου φέρω τουρίστες, και άστα να πάνε στο καλό που σου λέω, άστα να πάνε στο καλό. Όπα παιδιά, όπα, όπα, πιάσαμε τώρα ρούμελι, έχουμε φτάσει αρβανιτοχώρια, Θήβα, Λιβαδιά, νομός Βιωτίας, επίσης σκληρό lockdown, επίσης χαιρετισμούς και εκεί. Θα ματώνεσαι μου η πύλια, πόιτε για να δεσμινιώτετα, ο γιος η ζεριγιώτετα. Αυτά που ακούτε είναι αρβανίτικα. Και μας δίνουν την ευκαιρία να σας ξαναπώ ότι μια που είναι και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, αυτή εδώ που ακούτε είναι η γλώσσα που μιλούσαν οι μισοί από τους οπλαρχηγούς και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έπεσαν για να έχουμε ελεύθερο κράτος εδώ. Οι άλλοι μισοί ήταν ελληνικά προφανώς, αλλά αυτούς εδώ δεν νομίζω να τους κάνουν έτσι καμιά ειδική μνήμα η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου και η Επιτροπή, για τους αρβανίτες εννοώ. Μαυρομάτα, Λιβαδιά η καφράτα, ωραί να κακός δε να του βρέρε, σοδε το ήταν πήγε βέρε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, να κάνω λίγο μετάφραση, λίγο μετάφραση, χρειάζεται. Αυτό που ακούσατε τώρα μόλις έλεγε, Θήβα η κατ μαυρομάτα, Λιβαδία η καφράτα, δηλαδή Η Θήβα έχει τις μαυρομάτες, η Λιβαδιά έχει τις αφράτες. Καμποκο ρίτετ κανα λίρα μαλλι σιώτετ γιάντα μοίρα δε πουκουρά στυριώτετ εδε Κυριακά διώτετ. Μετά αυτούς τους σκοπούς τους πήραμε, τους κάναμε και λαϊκό τραγούδι. Περπινιάδης εδώ έχει πει το ίδιο, έχει πει το ίδιο. Η Θήβα έχει όμορφες, η Λιβαδιά αφράτες, ο Βόλος και η Λάρισα ξανθιές γαλανομάτες. Πού τις βρήκανε τώρα τις ξανθιές γαλανομάτες? Μάλλον Ουκρανέζες ονειρεύονταν, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά το κάναμε και στα ελληνικά το ίδιο, γιατί δεν χωρούσαν και πολύ τα αρβανίτικα από ένα σημείο και μετά στην χώρα. Μπαρμπα Γιώργη με την κρακ, μια νεμόρνια με λιάκ. Άι δεν είναι μόρνια με λιάκ, ωραί Μπαρμπα Γιώργη με την κρακ. Μπαρμπα Γιώργη με την κρακ, τα άλλα δεν σας τα λέω. Παρακάτω. Αν και χωρίζεσαι από εκεί, μην νομίζω ότι το κατέχω. Χαιρετισμούς στο Κριακούκι. Το Κριακούκι είναι νομός Αττικής. Οι Ερυθρές, βεβαίως, εκεί Βίλια κοντά. Θερμούς, θερμότατους χαιρετισμούς, αλλά και αυτό εκεί στην περιοχή των Αρβανιτοχωρίων. Στη γλώσσα αυτή, στην οποία συνεννοούνται Έλληνες, Αλβανοί και κάτω Ιταλιώτες. Αυτό το, τον χώρο που, εντάξει, σας είπα, μετά δεν χωρούσε στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Έπρεπε να είμαστε καθαροί ντούροι Έλληνες όλοι. Γιώργο σφαίρα, μα παρ πως καφούς τα νελά. Ωρε μα παρ πως καφούς τα νελά, ωρε κουτά μου ωρ Γιώργο σφαίρα. Σε σκληρό lockdown και ο νομός Βιωτίας από χθες, όλος ο νομός, καθώς και εκεί διαπιστώνεται ότι υπάρχει έξαρση του κορονοϊού με πολλά κρούσματα συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένες εστίες και πάλι η Επιτροπή, ξέρετε, η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, το Υπουργείο, η Πολιτική Προστασία, ο κύριος Χαρδαλιάς, αποφάσισαν ότι και εκεί πρέπει ο κόσμος να μένει μέσα. Πάμε στο επόμενο. Ορίστε, εδώ έχει ελληνικά και σαφή και ξεκάθαρα. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Αυτός είναι ο Στέλιος Καζαντζίδης, βεβαίως, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα μισά της εκπομπής και όταν γυρίσουμε έχω να σας πάω Θράκη, που επίσης, ειδικά στη Ροδόπη, έχει πολύ σοβαρή κατάσταση ακόμα. Επίσης έχω να σας πάω στην Κάλυμνο, επίσης βεβαίως έχω να σας πω για την Κρήτη και μερικά πραγματάκια ειδικά για το Παλέκαστρο, που υπάρχουν φωνές ότι τα πράγματα εκεί από τον Νεοδή δεν τα χειρίστηκαν όπως τα έπρεπε. Θα μου πεις και πού τα χειρίστηκαν όπως τα έπρεπε. Άσε τώρα, μην το συζητάμε. Παιδιά. «Πού πάτε παλικάρια, που πάτε ωραία παιδιά» μπορεί να κολλήσει και στο άλλο θέμα των ημερών. Και μιλώ για τους σερίφιδες του Χρυσοχοΐδη και της Κεραμαίος, την ΟΠΗ, την ομάδα λέει παρέμβασης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, παρέμβασης πώς το λένε, προστασίας, κάτι τέτοιο. Ακούστε τώρα, ακούστε, ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ΟΠΗ, με δύο ΠΗ. Παιδιά, σαφώς είναι θέμα για να βγαίνει στα κάγκελα, για να, και σήμερα υπάρχει και συλλαλητήριο στην Αθήνα και γενικώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά σε ό,τι αφορά το καθεστώς που πάει να εγκαθιδρυθεί και στα πανεπιστήμια και συνολικά. Αλλά έχω μία υποψία ότι θα βγει ένα τέτοιο μεγάλο φιάσκο αυτή η ιστορία και εδώ είμαστε και θα μου το θυμηθείτε. Και τους χίλιους που προσλαμβάνουν τώρα με οργανικές θέσεις λέει για τα πανεπιστήμια, θα τους δείτε σιγά σιγά να πηγαίνουν αλλού. Άσε να κρατήσει πόσο κάνα χρονάκι, δύο παραπάνω δεν φτουράει παιδιά. Και ας έχει και πράσινες στολές και γκρι παντελονάκι και ό,τι άλλο θέλεις. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Οι σημερινές πίσω σελίδες είναι κυρίως μουσικές. Ταξιδεύουμε στις μουσικές των τόπων που βρίσκονται σε σκληρό lockdown στην χώρα μας. Εδώ έχουμε πάει Ροδόπη, ψηλά, Θράκη. Ναι, από τη Ροδόπη είναι αυτό. Περιμένετε, περιμένετε. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές που δεν μοιάζουν και τόσο με τη σημερινή, αλλά είπαμε, σήμερα την είδαμε λίγο διαφορετικά. 5η και 14 ο Γενάρης, 14 είναι και οι περιοχές της Ελλάδας που καταγράφουν, λέει, διψήφιο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά. Τώρα δεν ξέρω αν σε αυτές βάζουν και την Κοζάνη που είναι διψήφια, αν προσθέσεις και του Νοέμβρη που τα έχουν κάνει μπάχαλο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει τα πράγματα δεν είναι καλά. Εδώ είμαστε Μπαϊντούσκα. Και μην τραπείτε άμα το ξέρετε. Και χωρίς να το ξέρετε δηλαδή. Πού είστε τώρα, σε γραφείο, σε κίνηση, πού, στον δρόμο, μπα, δύσκολο. Πού να είστε τώρα, ειδικά αν είστε στις περιοχές του lockdown, σπίτι θα είστε. Οπότε άσε μην μιλάω πολύ, ορίστε, χορεύτε. Μισό λεπτό να σας πω, κοινότητα στροφής Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Εκεί είμαστε, όλα αυτά τα χωριά που σας είπα, μέσα, κλειστά. Πάρτε μια ανάσα, μην τα δίνετε όλα με αυτό, γιατί στο επόμενο είναι που τα δίνετε όλα. Οι περιφερειακές ενότητες, λέει, της χώρας που είναι στο κόκκινο, είναι 43 από τις 74, ζωή να έχουμε. Παραπάνω από τη μισή χώρα, δηλαδή. Αν δεν είναι αυτό αποτυχία, τι είναι? Αν δεν είναι αυτό αποτυχία που μου δίνει συνέντευξη και μου λες τα κάναμε όλα καλά, μετά από 10 μήνες... Εδώ είναι Τσέστος, Ράντιλε, Θήμιος Γκογκίδης, εκεί ψηλά είμαστε ακόμα, Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία. Τσάλια κι αγκαθιά πάτησα ράντιλε, τσάλια κι αγκαθιά πάτησα ράντιλε, ώσπου να σ' αγαπήσω ράντιλε, ώσπου να σ' αγαπήσω. Και τώρα που σ' αγάπησα ράντιλε, και τώρα που σ' αγάπησα ράντιλε, μου λένε να σ' αφήσω ράντιλε, μου λένε να σ' αφήσω. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιος, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα χάλια τα πράγματα. Η Βρετανία λέει χθες 1564 θανάτους σε μία μέρα. Καταλαβαίνετε, 1564 θανάτους. 84.000 νεκροί στη Βρετανία, η πρώτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα μου πεις, ο Τζόνσον, όταν πρωτοξεκίνησε η ιστορία μας, έλεγε για κάτι ανοσίες ή ανοησίες αγέλης. Που έλεγε, εντάξει παιδιά, μην ανησυχείτε, αφήστε τον κορονοϊό να τρέξει, και μετά κόντεψε να πεθάνει και ο ίδιος από κορονοϊό. Θα μου πεις, εκεί τα έκανε χάλια. Πρέπει να έχεις αυτόν ως παράδειγμα. Εσύ τα πήγαινες καλά, και το είπαμε όλοι ότι τα πήγαινες καλά στο πρώτο κύμα. Και μετά μετά μου άνοιξες τουρισμούς, μετά μου έκανες το καλά μελετημένο ρίσκο που μου έλεγες με το ηφαίστειο της Σαντορίνης πίσω, και να τα τώρα, χόρευε τώρα. Όσοι ξέρουν γι' αυτό εδώ, ειδικά χαιρετισμού σε κάτι παλιές παρέες από τον Κρατήρα στο Μεταξουργείο, στο Ηράκλειο, από το Αστάρι, κάτι παλιές καλές εποχές. Όσοι είναι ακόμα εκεί, ίσως να τις ευχαριστούνται με τον δικό τους τρόπο. Να είστε καλά. Θα τον νικήσουμε ίσως και χορεύοντας τον κορονοϊό, παιδιά. Εδώ φυσικά είμαστε Κάλυμνο και αυτός είναι ο μηχανικός, ο χορός των Σφουγγαράδων. Στο αργό του μέρος είναι το τρέμουλο με τον μπαστούνι στον πρωτοχορευτή. Στο γρήγορο μέρος είναι ο χορός ο Γιούρια. Τραγούδι και χορός που φυσικά έχουν βγει από την ασθένεια των Σφουγγαράδων, την παράλυση. Εκεί στην Κάλυμνο που επίσης είναι σε lockdown από την πρωτοχρονιά, από τις 30 Δεκέμβρη, και ακόμα δεν έχουν βγει γιατί συνεχίζεται το lockdown, εκεί έχουν παράπονο ότι τους τον πήγαν από την Κρήτη. Γιατί λέει από ένα γάμο που πήγαν κάποιοι καλεσμένοι από την Κρήτη, αλλά να σου πάλι που φουντώσανε τα κρούσματα. Τι να το κάνεις και από την Κρήτη να είναι και από παντού. Να, άμα δεν πρόσεξες, δεν πρόσεξες. Και άμα δεν... Άστο, τι να λέμε τώρα. Αυτός είναι ο ίσος Καλύμνου, ίσως γιώτα 2 σίγμα και ο μικρόν όχι perhaps, ίσως, maybe, ίσως. Στην Κάλυμνο, χαιρετισμούς επίσης, υπέροχο, εξαιρετικό νησί, υπομονή και κουράγιο και εκεί. Τώρα θα πω αυτή τη φράση κλισέ που λέγαμε παλιά στα ραδιόφωνα. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και λέτε τι είναι αυτά εδώ που ακούω, είναι ένα μουσικό οδηπορικό των πίσω σελίδων σήμερα στις περιοχές που έχουν αυστηρό, βαρύ, σκληρό lockdown ως ένδειξη ελάχιστης συμπαράστασης. Αλλά και ως ένδειξη καταγγελίας για το πώς χειρίζονται τις καταστάσεις. Ξεκίνησα από την Κοζάνη φυσικά που έχει φρίξει το σύμπαν εκεί, με τα 41 κρούσματα που ήταν του Νοεμβρίου και τα ανακοινώσανε τώρα, και κάπως έτσι πάει η ιστορία παντού και με τις καταγγελίες να έρχονται από πολλές περιοχές για το πώς γίνανε οι μετρήσεις. Τώρα που θα πάμε σε λίγο Κρήτη, θα σας πω εκεί να δείτε τι γίνεται. Εδώ είμαστε, συνδυακός πηδηχτός, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης, στη Λύρα, στη Σιτία, την όμορφη, την πανέμορφη και ειδικά στο Παλέκαστρο. Εκεί είναι η προσοχή μας τις τελευταίες ημέρες. Οι πληροφορίες λένε, για να σας δώσω λίγο και το ρεπορτάζ, ότι το lockdown που είναι να λήξει την Παρασκευή δεν θα λήξει την Παρασκευή και θα ζοριστεί κι άλλο η κατάσταση. Και βεβαίως ζορίζεται από τις καταγγελίες που έρχονται σιγά σιγά, από το ότι δεν ενδιαφέρθηκε κανείς εδώ για τον τόπο, ότι όταν ήρθαν και κάνανε, λέει, τεστ για να δούνε πώς είναι τα κρούσματα, και μόλις φτάσανε στον αριθμό που επιβάλλει το lockdown, σταματήσανε. Σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Έδωσαν την συγκατάθεσή τους, δήλωσαν ότι θέλουν να κάνουν από τους 1000 κατοίκους 850 σχεδόν. Και κάνανε, λέει, 237. Βρήκανε τους 37 θετικούς. Άντε, γεια σας, λέει. Και μετά έφυγε. Έφυγε το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το καταλαβαίνετε. Και δεν έκαναν σε άλλους τεστ. Βαριέσαι. Εντάξει. Αφού, λέει, έτσι κι αλλιώς κυκλοφορεί ο ιός στο Παλέκαστρο, άντε κλειστείτε μέσα. Δεν χρειάζεται οι άλλοι να ξέρετε. Πηγαίνετε στα ιδιωτικά μετά να πληρώσετε. Σας διαβάζω από μια καταγγελία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης, στο Δήμο Σιτίας. Αυτό που σας είπα, δεν έκαναν τεστ στους υπόλοιπους. Δεύτερον, δεν έστειλαν ένα γιατρό στο χωριό να ξέρουν τι γίνεται. Κάτι παραπάνω στο χωριό δεν υπάρχει, ούτε πρέπει να πάνε στη Σιτία. Αλλά στη Σιτία, για να πας, πρέπει να περάσεις από το περιπολικό που είναι στην είσοδο του χωριού. Εντάξει, επικαλείσαι λόγους υγείας και να πας να κάνεις τεστ, σ' αφήνουν. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα ήταν καλό σε μια κλειστή κοινότητα να έχει στείλει έναν άνθρωπο εκεί να μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, να μην έχουμε συνέχεια το πήγαινε έλα. Δεν ενημερώθηκε καν η κοινότητα, η τοπική, για τον ακριβή αριθμό κρουσμάτων. Οι άνθρωποι δεν έχουν στείλει τα παιδιά τους στο σχολείο, εννοείται, διότι φοβούνται, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά δεν μπορούσαν να δούνε και πώς θα προστατέψουν τις ευπαθείς ομάδες, να ξέρουμε πόσοι είμαστε, ποιοι είμαστε, το τεστ που να πάρει ευχή, τα βασικά. Ούτε αυτό, τίποτα. και γενικά το κλίμα είναι κακό στο χωριό. Καλά λένε εδώ τώρα οι Σιριζέοι, είναι ανάγκη να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη. Κάτσε, ποια ψυχολογική υποστήριξη? Εδώ δεν έχουμε την ιατρική υποστήριξη. Μου θες και ψυχολογική υποστήριξη? Καλά κάνουν και τα λένε. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και επίσης πάρα πολλά παράπονα για τον παραλογισμό. Έχουν οι άνθρωποι, εντάξει έχουν κορονοϊό, αλλά έχουν και ελιές και πρέπει να τις μαζέψουν. Λέει μόνο κατ' επάγγελμα αγρότης. Αλήθεια σας το λέω και με ρεπορτάζ, θα σας πω όνομα και στοιχεία. Ενδεχομένως να το ζητήσω να τα πει και ο ίδιος, να σας το φέρω να τον ακούτε. Αγρότης από την περιοχή. Η γυναίκα μου λέει είναι δηλωμένη αγρότησα. Την αφήνει το περιπολικό να περάσει να πάει στις ελιές. Εμένα δεν με αφήνει, γιατί λέει δεν είμαι αγρότης, οπότε δεν μπορώ να αποδείξω. Μόνο λέει αν μου κολλήσει ένσημα ότι είμαι ο υπάλληλος. Και βάση περιπτώσει λέει είναι επικίνδυνο να κυκλοφορείτε τώρα έξω κλπ. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δύο άνθρωποι που τον έναν τον αφήνουν να πάει στις ελιές, τη μία, και τον άλλο δεν τον αφήνουν, το βράδυ κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι, γιατί είναι αδρόγυνο. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί, για πόσο μεγάλο παραλογισμό ζούμε. Και μια που ξεκίνησα την εκπομπή με τον παραλογισμό της καταγραφής των κρουσμάτων στην Κοζάνη, παιδιά, στην Κρήτη έχουμε το know-how. Μην αγχώνεστε. Στην Κρήτη να δείτε το καλοκαίρι τι αγώνα δίναμε για να μάθουμε πόσα είναι τα κρούσματα. Και υπήρχε μια εφαρμογή εκεί που τα δηλώνανε τις πρώτες μέρες. Φτάσαμε από τα 21, πήγαμε στα 100, πήγαμε στα 150, πήγαμε στα 400, πήγαμε στα 600. Στα 600 σταμάτησε. Μετά κατεβάσανε τη σελίδα από το COVID-19. pavla.gov.gr, εκεί τα δηλώνανε. Και όταν φτάσανε που λέτε στα 600 τόσα κρούσματα, κάποια στιγμή σταμάτησε και το κατεβάσανε το site. Μετά λέει δεν χρειάζεται, δεν δηλώνουμε άλλα, και αυξάνονταν και πήγαιναν 900, 1000, ούτε ξέρουμε ακόμα πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα που έχουν βρεθεί στην περιφέρεια Κρήτης. Κανένας δεν το ξέρει αυτό. Το μόνο που ξέρει είναι ότι πήραμε ένα πολύ καλά υπολογισμένο ρίσκο για τον τουρισμό. Ο αλγόριθμος που υποτίθεται μας προστάτευε ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί κάπου σε ένα επιστημονικό περιοδικό, τα έχουμε πει και αυτά, αλλά όλα είναι καλά υπολογισμένα, όλα πάνε καλά, δεν έχει γίνει κανένα λάθος, είμαστε φοβεροί. Τα άκουσες αρετούσα μου, τα θλιβερά μαντάτα, όλα πάνε καλά. Η Σιτία, φυσικά η Σιτία η πανέμορφη, είναι η πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου. Και αυτή εδώ, φυσικά αυτός εδώ είναι ο Ερωτόκριτος, Νίκος Ξυλούρης. Τα ακούσες αρετούσα μου, τα θλίβερα μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω. Ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ, και πως θα σου μακρύνω. Και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Κι ο κύρις σου γρηγόρα σε παντρεύει. Ρίγοπουλο αφεντόπουλο σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να αντισταθείς, σαν θέλουν οι γονείς σου. Νίκουν την νέη τη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο. Και με τα κίνη ολόχαρο στη ζήση μου τελειώνω. Όταν θα αραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις. Κι όταν σαν ύφη στολιστείς απαντρεμένη αλλάξεις. Λέει ο ποιητής παρακάτω, έκανα πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα και έσπασε η τρίχα και έχασα στον κόσμο ό,τι κι αν είχα. Να είστε καλά, να κρατήσετε καλά την κλωστή που μας κρατά ενωμένους, γιατί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση αυτό είναι που χρειάζεται. Για τις ευθύνες όλων αυτών έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Τα σου τα σάλις μόνισα, τα θέλες πια δεν είναι. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμερα σου λόγια σε τάπα θα για σένα με πονεί η καρδιά σου. Και πιάσε και τη ζωγραφιά που βρες τα ρομάρι μέσα και τα τραγούδια που λεγάω που πολύ σ' αρέσαν. Τα θόρυτα κι ανάθη μου κι εμένα πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα κι ας τάξω κάκο ριζικός πως δε σιδά ποτέ μου ένα γεράκι αυτούμενο εκράτου και σβησέ μου ας τάξω πως επιάστηκα σε μιας γυναίκας τρίχα. Έσπασε τρίχα και έχασα εις τον κόσμο τη γιανίχα. Λυσμόνισε παντοτινά και διώξε κάθε ελπίδα και πε πως δε με γνώρισες κι ούτε κι εγώ πως είδα.